राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 12 जनवरी 2001 प्रातः लघु 8:30 बजे वर्धमान नगर नागपुर राम पराकृतं वद्वन्दं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे प्रपन्न पारिजाताय तुर्द्वेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः परमात्मा की प्राप्ति लिए श्री मिला है उसकी प्राप्ति करना खास काम है अपना और प्राप्ति के लिए भगवान है वो अपने ये मानना है अवश्य संसार अपना है ये मानना बाधक है संसार काम करो संसारी वस्तुओं को उपार्जन करो उपकार करो सेवा करो इसे कोई बनाई नहीं है बढ़िया चीज है पर इनको अपने मान कर के मेरा कुछ दबाव भला हो जाएगा ये आशा मत रखो सांसारिक चीजों से अपना भला हो जाएगा अपना कल्याण हो जाएगा अपनी मुक्ति हो जाएगी अपनों को परम पद की प्राप्ति हो जाएगी ये आशा बिल्कुल मत रखो। यद्यपि साधन रूप से संतों ने इसको बताया है परंतु गहरी बात विचार करने से ये बात सिद्ध होती है कि संसार से नाशवान चीजों से अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति विनाशी के त्याग से होती है। त्याग का बल होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इन चीजों के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, धन के द्वारा पुण्य करके बड़ा भारी लाभ उठा लेंगे, हमारे जवानी के द्वारा हम काम करके सेवा करके लाभ ले लेंगे, ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपका उद्योग हो लक्ष्य हो केवल परमात्मा का, फिर आप दान करो पुण्य करो तीर्थ करो व्रत करो उपवास करो जनता की सेवा करो दूसरों को सुख पहुंचाओ, ये सब के सब कार्य परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाएगा। जड़ के बल से जड़ता के चीजों के बल से हम परमात्मा की प्राप्ति कर ये नहीं होगा, इनका त्याग से होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति ये इनका त्याग करो, इन सबकी चीजों की सबकी सेवा करो दुनिया से। अपने को जो चीज मिली है ना मिली है वो मिली है और बिछड़ने वाली है वो अपनी नहीं होती। एक विशेषता से बात समझने की है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती। ये पक्की निश्चय कर ले भीतर में बैठा ले और शंका हो तो पूछे, मेरी बात को काट करके और अच्छी तरह से पूछे तो इसमें विचार किया जाए फायदा हो जाएगा। आप भी ठीक बात हो तो मान्यता कर, हमारे कोई आग्रह नहीं है। आप विचार करो कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, जैसे जल जो समुद्र से उठता है वो मानसून होता है, वो उठता है तो उसका वैज्ञानिक लोग ढंग लगाते हैं कि अमुक देश में ये वर्षा होगी, अमुक देश में ये वर्षा होगी, ऐसा विचार होता है। परंतु वो जल समुद्र का उठ करके बरसता है, नदी नाला बढ़ करके फिर समुद्र में आता है, परंतु जब तक समुद्र में न आए तब तक उसकी मुसाफरी बंद नहीं होती, फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है, समुद्र आगे स्थिर हो जाता है। ऐसे ये जीव परमात्मा से विचल करके और संसार में घूमता है, घूमता रहेगा, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, स्थिरता नहीं मिलेगी, शांति नहीं होगी। ये एक पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। इसमें जो शंका हो वो शंका आप करें और उसका विचार करके दूर करें। मेरी एक प्रार्थना है कि आप सच्ची बात का मनन करें, सच्ची बात का ख्याल करें, सच्ची बात को स्वीकार करें। सच्चाई से परमात्मा की प्राप्ति होती है, सच्चा परमात्मा ही है और सब ये चीज है, ये रहेगी नहीं, हरदम बदलती है, हरदम बदलती है। बारह स्कंद में भूमि गीता आता है, उस भूमि ने कहा है कि मेरे पर बहुतों ने आकर के आधिपत्य किया, राजा बने, महाराजा बने, खूब आधिपत्य जगाया, पर मेरे से ही उत्पन्न होकर मेरे में मिल गए, मेरे मालिक कोई नहीं रहा। ये सब अभिमान कर लेते हैं, हमारी ये चीजें, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, ये हमें शांति नहीं दे सकते, सब मिट्टी में जाएंगे। वे अनंत ब्रह्मांड है, मेरी बार बार बात सुनो, ये मैं बार बार कहूंगा और आप ध्यान दें बातों पर। रोम रोम प्रतिराज है कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। और मैं एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे अपना है, उसमें नहीं, मैं थोड़ा भगवान का हिस्सा मिल जाएगा, वो आपका हो जाएगा, इससे बार मिलेगा ऐसा नहीं। आप सैकड़ों हजारों लाखों अरबों मिल करके प्राप्त करो, एक को पूरा का पूरा परमात्मा मिलेगा, उसका हिस्सा नहीं होगा। जैसे आठ दस मालकों की माँ होती है तो क्या माँ हिस्सेवार होती है कि बालकों को हिस्सा मिलता है? बालकों पूरी की पूरी माँ है बाबा, दस पंद्रह बालक हो एक माँ के बेटा, तो माँ सबकी माँ होती है, सबकी माँ, ये अनेक माँ का हिस्सा होगा भाई। सोलह है तो सोलहवा हिस्सा माँ का तेरा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये बात ऐसी है। बीस आदमी मिलकर के गंगा जी में गए, गंगा जी के पार होना है, जल कितना है कि दस तो दस फुट है, पानी दस फुट है, तो 10 फुट होगा, 20 आदमी होगा तो आधे फुट में कोई डूबता नहीं आदमी। चलो 20 आदमी है, एक एक आदमी आधे आधे फुट पड़ जाएगा, आधे फुट में डूबता हुए डूबेगा। गए सब डूबने लगे, सब भी डूबने लगे। कि बात क्या है, हिसाब तो सही है, हिसाब ने पूछो, आपको पूछा जा हिसाब पूछो, 20 आदमी है, 10 फुट पानी है तो एक एक आदमी मेरे आधा आधा फुट ही आया, 5-3 करो तो आधा फुट ही हुआ, आधा फुट में डूबता है वो आदमी, ये डूबता कैसे हमारी, हिसाब सही नहीं हुआ, हिसाब सही करो। खूब हिसाब सही कर दिया तो क्या नहीं डूबोगे, वो आधा फुट नहीं है, एक एक आदमी 10 फुट है, वो 10 फुट एक एक आदमी के है, ये नहीं होता आधा आधा फुट पाती आएगा, ऐसे भगवान थोड़े थोड़े पाती आएगा, आपके आदि हम घने हो जाए, ज्यादा हो जाए तो भगवान थोड़े थोड़े पाती आएंगे, ऐसा नहीं है, भगवान पूरे के पूरे हमारे, हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे पूरे के पूरे भगवान, आप सब हो जाओ अर्धा आदमी में जो आत्मा ही भगवान पूरे के पूरे सबको मिलेगा। भगवान श्री राम जी जब भगवान से अयोध्या पधारे तो लोगों ने बड़ी उत्कंठा लगी हुई थी, तो भगवान ऐसा एक काम किया, सबसे मिले, सबसे मिले, वो जाना मेरे से ही मिले, वो जाना मेरे से मिले, वो जाना मेरे से ही मिले, सबसे मिले, सब के राम जी हुए, ऐसे नहीं पांतियाए हुए, ऐसे पांतियाए नहीं हुए, पूरे के पूरे राम जी सबको मिले। ऐसे आज भी अगर परमात्मा की प्राप्ति आवश्यक है तो एक एक को पूरे परमात्मा की प्राप्ति होगी, पर सा हो तो ये बात है, और संसार की कितनी चीजें मुझे बढ़िया, पूरी चीजें मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं, एक आदमी को मिल सकती नहीं, और मिल जाएगी सबकी सब तो ही पूरी नहीं होगी, संसार मात्र की चीज है, सबकी सब एक व्यक्ति को मिल जाए तो एक व्यक्ति की पूर्णता नहीं होगी, आपको भ्रम होगा, ना शतपति को शांति है, ना सहस्त्रपति को, ना लक्षपति को, ना कोटिपति को, अरबपति को भी शांति नहीं है, अधूरी अधूरी अधूरी अधूरी सब अरब खरब रुपया सब अधूरा, अगर कुछ नहीं तुच्छ है, कुछ नहीं, एक कोटि साथ में चीज रहे, बैम और तो है रुपया हमारे पास अरब रुपया है, एक कौड़ी तुम्हारे पास नहीं है, कोरा बैम है, कोरा बैम, उस बैम में आप मरते हो, हवाए थे ब्याह हवाए थे हवाए थे, कुछ नहीं मिलेगा, साथ ले जाओगे, एक सुई भी ले जाओ साथ में, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा भाई, ये चीज अपनी नहीं है, अपने साथ रहने वाली नहीं है, साथ चलने वाली नहीं है, और परमात्मा पूरे के पूरे अपने साथ है, वे साथ छोड़ते नहीं है, बार बार याद करनी है, बार बार बार बार कहूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं, सबके सदा सदा साथ रहने, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान पूरे पूरे रहते, वो पांती आए नहीं रहते हैं थोड़े थोड़े इतने देते थे भगवान, पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण में वो शिष्य पूर्ण है, इतना बड़ा भारी लाभ आपको हो सकता है, अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में है, ऐसे परमात्मा पूरे के पूरे एक एक को मिलेंगे। जितने भाई है जितने बहन उनको पूरे के पूरे कमी नहीं किंचित बात भी। और संसार की चीज पूरी किसी को मिले शक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती, नहीं कभी कभी पूरी नहीं मिल सकती, पूरी है ही नहीं, पूरी मिलेगी से सबकी सब अधूरी है, सबकी सब मिल जाती, कुछ नहीं। कितना ही मान मिला, कितना ही बढ़ाई मिली, कितना ही बढ़िया चीज मिली, कितना ही भोजन मिला, कितना ही कपड़ा मिला, कितने ही मकान मिले, क्या पूरे के पूरे भोग लोगे? अरे भोग भी लोगे तो पूरे तो किसी के होगा नहीं, हाल पे किसी के हुआ नहीं। इतिहास में कोई आपको आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिस आदमी को पूरी चीज मिल गई हो, पूरा मकान मिल गया और पूरा आधिपत्य मिल गया और पूरा राज्य मिल गया और पूरी, एक को भी नहीं मिला है अभी तक। मिला नहीं तो मिल जाएगा, अब कोई नई बात होगी, कोई कायदा नहीं होगा, क्या सृष्टि नहीं हो गई? ये पूरा मिलने वाला है नहीं, ये पहले मिटा दो चाकर चाकर सब साड़ी या माया से खा रहा हो, अरे नाम सुधार से पी लिया छिन बारम्बार हो चाक साग सब सब खा रहा, सब खा रहा, कितने भोग हो जाए, कितने पदार्थ हो जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी तंग आ गए, अंत में छोड़कर उत्तराखंड में गए, गंगा जी किनारे वहां जा भजन किया। बड़े बड़े राजा महाराजा गए, स्वयंभू मनु शत्रुपा रानी जगत मात्र उत्पन्न करने वाले, मनु स्मृति बनाने वाले, ऐसे ऐसे ऋषि राज ऋषि पड़े, वे भी सब छोड़ कर गए भगवान की तरफ गए। बिना भगवान के शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और मिलती हो तो आप बताओ, आप इतने बैठे हो, कथाएं सुनी है, बहुत सी बातें सुनी है, अगर पूर्णता हो गई हो तो बताओ, मेरी जिद नहीं है। आपकी बात मानूंगा, मान लूंगा, जैसे जाएगी बैठ जाएगी भीतर सुख से अपनी आज अपने करना क्या है। वो आप तो छोरा छोरी स्त्री आ गई कुटुंब भी आबद गई, मेरे कोई आबद नहीं है, ये महाराज है इनको छोड़ दूंगा और मैं छोड़ दूंगा, मेरे कोई आबद नहीं है, तैयार हूं। मैंने ऐसा किया है फिर कर दूंगा, कोई मिले मैं है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और परमात्मा की तरफ चलो तो पूर्णता में कभी रहेगी नहीं, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद। यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्य देना तथा गीता कहती है, यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्य देना तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उसके बाद फिर लाभ की प्राप्ति के लिए कभी मन में होगी नहीं। यंग लब्ध्वाचा पर अपरम लाभ न मन्य थे, जिस लाभ की प्राप्ति के बाद दूसरा फिर लाभ मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। यशमें स्थिरो दुख है ना प्रनाश, और जिसमें से होने पर बड़े पर भाई दुख से भी विचलित किया नहीं जा, ऐसा महान आनंद। ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, यह कसौटी कसौटी गीता भर कसौटी है, एक श्लोक छठे अध्याय 22वां, तम विद्या दुख से योग अभियोग योग संगीतम, ये 23वां श्लोक है। यंग लब्ध्वाचा परम लाभम सुखम आत्यंतिकम, सुखम आत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्र यंत्र सेवाय सरत तत्वता तो तुमसे चिलायमान नहीं होता। ऐसा वो लाभ है। ये 20 श्लोक है, ये 20 श्लोक ने 21-22 सब सुनाए। जिस लाभ के बाद में कोई लाभ बाकी नहीं रहेगा, ऐसा लाभ आपके खुद के अनुभव हो जाएगा कि इससे बढ़कर लाभ कोई होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। ये मेंढक की तरह बात नहीं है। मेंढक बैठा था गाय का खुर, गाय एक बच्ची मिट्टी में पग पे गया, उसका पग दिया तो वो आगे चली गई, उसमें पानी भर गया, पानी भरे उसे मेंढक टर टर टर टर, एक मेंढक बैठा है, बैठा उसे तो हंस आ गया। हंस ने कहा कि मानसरो अच्छा है, कितना बड़ा है, कि बहुत बड़ा है, बात फैलाया, बड़ा इसे बड़ा, दोनों पग फैलाए, चारों फैला कर गौरे पकड़े, चारों तरफ लग गया, चारों तरफ कहता है गप, झूठी बात है, ऐसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, यूं भर गए और मन में कर लो, मेंढक के तरह संतोष कर लो कि हमारे को बड़ा पार मिल गया, हाथ पसारे पाव पसारे पसरो सारो गात, ऐसे बड़ो राम मान सबर बेकार की बात, गप है, ऐसी बात नहीं है। आपको खुद को अनुभव होगा, ये खुद को नहीं, तो साधु बेचारे रोटी बने खाने, रोटी नहीं, घर में कपड़ा नहीं, रहने में मकान नहीं, सब नहीं नहीं नहीं नहीं लड़ लगे, मोटर नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, नहीं है कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, और बड़े बड़े दुकानदार वहां जा करके वहां शांति प्राप्त करते हैं, उनके संग से शांति मिलती है, कुछ के पास कुछ नहीं। वो बात सुनियान सुनाई नहीं, कश्मीर के राजा, अब आजकल तो मुसलमान ने विजित कर दिया, वो राजा गए जंगल में, देख संत को पूछा आप कौन है, तो संत ने पूछा आप कौन है, कहते मैं राजा हूं, तो संत कहे मैं महाराजा हूं, मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं बताओ, आप राजा कैसे हैं, कि मैं हादसा है जिसको यहाँ से निकाल दो, कान पकड़ के निकलो यहाँ से, अच्छा है जिसको दे दू मैं, अच्छा तो मच्छरों को निकाल दीजिए, क्या फायदा होती है आपके, मैं मच्छरों के द्वारा आपके कितनी आमद होती है, क्यों रखा है आपने अपने राज में, क्यों रखा मार दिखाया, चुप हो गए, लाख रुपए मेरे को दे दीजिए, कैसे देना है, क्या दे सकता है लाख रुपया, मतलब निकाल सकता है, तो राजा क्या हुए, तो आप हमारा कैसे है, हमारे कोई काम है ही नहीं, हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है, कोई करने की इच्छा नहीं, जाने की इच्छा नहीं, आने की इच्छा नहीं, रहने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा नहीं है, हमारे कोई काम बाकी, पूछो आप, हमारे कोई काम नहीं है, हमारे कोई कमी नहीं है, पूछो आप राजा महाराजा हुए, दो काम बताया, दो काम कर नहीं सकते, हमारे कोई काम बाकी नहीं, तो भाई एक चीज ऐसी है मौज, उसमें बड़ा भारी आनंद होगा, बड़ा भारी आनंद, जिसके बाद कोई काम बाकी नहीं रहेगा, इतना बड़ा भारी आनंद आपको हो जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात है, जो शास्त्र में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, पुराण में लिखा है, वो बात पूरी हो जाएगी, अभी बताया ना आपने, छठा अध्याय 22वां श्लोक, दो बात कही हो, दो बात, यंग लब्ध वाचा परम लाभम मन्यते नाधिगंतत यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणापि विचाल्यते, सुख तो आख देगा जिससे बड़े कोई सुख नहीं, दुख वहां पहुंचता ही नहीं, सह शरीर की कुतर का दोष है तो शरीर की दुख पहुंचता नहीं, सुख दो दो ही तो बात है, दुख नहीं चाहते सुख चाहते हो, बात दो ही है, इस 22 श्लोक में दोनों बात लिखे, यंग लब्ध वाचा परम लाभ मन्यते नाधिगंतत, लाभ की प्राप्ति होने पर अन्य उससे लाभ कोई होगा ये मान ही नहीं सकता, और यशमें स्थित हो न दुख है न गुरुणा भी, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरु दुख होते नहीं किया जा सकता, ऐसा आनंद इस उम्र में मिल सकता हम लोग, आप लोगों को मिल सकता है, मेरे को मिल सकता है, सबको मिल सकता, और फिर कमी नहीं होगी, भाई ये तो हमारे को आनंद मिल जाएगा तो भगवान कुछ घटा लग जाएगा, कर दो जी अपूर्व को एम कोश को एम विद्यते तो भाव दी नहीं करते वर्धते चेष्ट और नाश याद संशयात, सरस्वती तुम्हारा खजाना विलक्षण है, जो खर्च करे जो तो बढ़ता है, जो संशय जो नष्ट हो जाता है, ऐसा विलक्षण खजाना है, इतना बड़ा भारी आनंद आपको मिल सकता है इस मानव शरीर से, अगर सच्चे हृदय से लग जाओ तो भाइयों बहनों मौका है बड़ा बढ़िया, परंतु आपके मेरी बात जस्ती नहीं बैठेगी नहीं, तो मौज करो, बात है ऐसी बात, वो और कोई साधु से मिल लो और को लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो कहता हूँ इतना लाभ आपको हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। 21वां श्लोक पूरा का पूरा आपके मट सकता है, यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिगंतत यस्मिन् स्थितो न दुखे न, 23वां श्लोक है तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख वहां पहुंचता ही नहीं किंचित मात्र भी, ऐसा लाभ मिल सकता है इस शरीर से, उस छपात लाभ के लिए मानव शरीर मिला है, आपको हाय धन हाय धन हाय विशा मिल जाएगा तो अभी शांति नहीं मिलेगी, अरबों खरबों रुपये मिल जाएंगे शांति मिलेगी नहीं, अरे उसमें शांति मिलेगी, अब प्रवेश हो जाओ प्रवेश में ही आनंद है पहले ही, सबके लिए खुला है, सबके लिए स्त्री वो और पुरुष वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र किसी जाति का हो किसी आश्रम का हो ब्रह्मचारी हो ग्रस्त हो वानप्रस्थ हो संन्यास हो किसी आश्रम में हो और आश्रम रहित हो इंद्र रहित हो कोई हो जो चाहता सदैव देश है उसको मिलेगा, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेल हुआ है, दावा न ही संत दास जीते सुर ले जाए, रामदरी चौड़े पड़े चौड़े पड़ा हुआ धन है, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कही जरे, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे अरे मना मुख राम कही जरे, चौड़े पड़ा हुआ धन क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लेते, किसी के लिए बना नहीं है, पढ़ो जैसे क्यों नहीं ली जा रही मना मुख राम कही जा रही, ऐसा आनंद सबको मिल सकता है, सबको, मनुष्य मात्र को, भाई हो, बहन हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, छोड़े पड़ा है, किसी के लिए मनाई नहीं है, लेते हो नहीं, बात सुनने तो आ जाते हो, पर मानते हो नहीं, मानो तो आओ, करो फिर जरूर लाभ होगा, लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, इसमें लाभ नहीं है। लाभ अगर आप नहीं जानते कुछ भी, अगर इस बात को नहीं मानते तो इतने पैसे क्यों लगाए, ये पढ़ना पढ़ाने में पैसे नहीं लगते हैं, परिश्रम नहीं पड़ता है, पैसे नहीं लगते हैं, खर्च नहीं होता है, समय नहीं लगता है, क्या सब इसे भोल ही है? है ऐसी चीज है, ओ बहम हो बनेंगे ना ठीक हो, आपको ठीक हो ना हो, पर चीज है, चीज ऐसी बढ़िया है, अरबों खरबों रुपये देने पर भी नहीं मिलती, रुपयों से नहीं मिलती, संसार मात्र का धन दे दिया जाए तो बदले में नहीं मिलती, और मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में कोड़ी एक लग देती है, पैसा एक लगता नहीं, मुफ्त में धन सबके लिए सदा के लिए, ऐसी बात है, आप लेना चाहो तो मिलेगा, वही चाहना मात्र से चीज कोई मिलती नहीं है, समझे, मन मोदक नहीं भूख मिटाई, मन के अंदर वहां से भूख मिट जाती है नहीं, अरे दिन से मीट नहीं मिटती, पर तो लग जाती है, और ये ऐसे लाभ है, क्यों लगवा चाह पर स्वयं को अनुभव होगा, स्वयं को आपको ऐसा अनुभव होगा, ऐसा लाभ मिल सकता है, भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है, केवल इच्छा रहे, केवल और इच्छा नहीं, क्यों केवल ऐसी चीज है कि सबसे बढ़कर है, तो केवल इच्छा बढ़कर चाहिए और कोई रूप नहीं, इसका मूल्य क्या है, केवल इच्छा उसी प्राप्ति के, और अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन, और नहीं और नहीं, अर्थ न धर्म अधर्म का मुख चारों पुरुषार्थों परवा नहीं, वो भगवान के चरणों का प्रेम सबको मिल सकता है, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी, मिल सकता है दूसरे जीवों को भी, पांडु जीवों को बात नहीं है, मनुष्य मात्र अधिकारी है, मनुष्य मात्र, यम लव द्वाचा परम लाभ यशमिस्तु कहना, आप सबको, आप जितने बैठे हैं, मूर्ख से मूर्ख ददान बुद्धि योग तब यह अनुभवती है, भगवान के मैं बुद्धि योग देता हूं, सब मैं देता हूं, भगवान कहते सब मैं देता हूं, आपको सब देंगे, चीज देंगे, पालन करेंगे, रक्षा करेंगे, योग क्षेम बहम्यम अप्राप्ति, प्राप्ति कर देना, प्राप्ति का रक्षा करना, दो बात सेगा भगवान खुद लेते हैं, दो बात का ठेका लेते भगवान, मेरे शरण हो जाए तो योग क्षेम बहाम्यम, बहामे बहामे से समझे, बहामे क्या अर्थ है, वह प्रापण है, ढोता हूं मैं माथे पर से गए, समझे, नरसी कर आया जी सावल सेठ सेठानी लक्ष्मी, नरसी करण आया जी, और सब सब जनागर बोझ शीर्ष धर लाया जी, लक्ष्मी जी और भगवान घंटी उठा कर लाए, घंटी उठा कर आज तैयार, आज ही, आज ही वैसे तैयार है, पर कोई लेने वाला हो आवे कोई आ जाए, ऐसी बात है समझे। सबके सिरे तेज पर तुर्रो नरसिंह जी का सबसे तेज हुआ, मायरा बंद हो गया उनका, मायरा 56 करोड़ का मायरा, 56 करोड़। नारायण ने चिंता नहीं की, मैं तो ऐसे जानू तो नरसिंह मायरो भर तो मेरे हमेली सोनेरी कर तो मैं, पर क्या पता नहीं पहली भरोसा नहीं था समझे, पछता भी करता रहा, दापेगा नहीं भाई, दापेगा इन भाई असली चीज में कैसे दापे, नकली चीज में क्या हुए, ऐसी बात है। तो ऐसा आपको आनंद मिल सकता है इसमें संदेह नहीं है, सबको शीघ्र निमंत्रण सपड़ा में छोड़ा है, परंतु हृदय से आना चाहिए, एक एक एक जाना, एक आश रोर, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घर सातक सातक तुलसीदास, एक आश रो, एक बल, एक आश विश्वास, कोई हो नहीं, किसी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, किस जाति का चाहिए, हृदय की असली भीतरली भूख तो पूरी होती है, ऐसा बड़ा भारी काम है। वो मौका आपको मिला हुआ है, मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है, छोटा और बड़ा, मूर्ख से मूर्ख, और थोड़े से थोड़े समय में, थोड़े थोड़े उद्योग से थोड़े वर्ष से वो बिजली मिलती है, उसके बरोबर खर्च करने वाला कोई है ही नहीं, और है तो बड़ा भारी है कि अपने आप को खर्च कर दिया, ऐसा बड़ा भाई लाभ मिल सकता है भाई, ये मौका है। और ये शरीर है, माँ का मत चूको, मत चूको, समझे, सुना दे भाई पद, सुना दे एक पद, सुना दे, ध्यान दे कर सुनना, सब ध्यान दे, मन लगा कर सुनना, मौका है। मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको। होगा किया चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको, भाई भोला किया चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको, मिले जी शाही खाय ढोकला, मिले जी शाही खाय ढोकला, हरि को नाम धरू को अवसर, मत चूको, मत चूको, मिले जी सारी खाय ढोकला, मिले चूको मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको लाख काम तज आतुर हो कर सत संगत में ढूको भाई लाख काम तज आतुर होकर सत संगत में ढूको काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद लोभ मोह ज्ञान अगन से मत चूको काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद लोभ मोह को ज्ञान अगन से भूको अवसर मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर कर्म करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रुको भाई कर्म करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रुको कर अर्पण सब प्रभु चरणों में कर अर्पण प्रभु हाँ कर अर्पण सब प्रभु चरणों में कर अर्पण सब प्रभु चरणों में दास भाव से झूको अवसर मत झूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर को मत झूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत झूको बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख हाड़ काल जो कूको भाई एकांत प्रभु के सन्मुख हड़ताल जो कूको भाई बैठ एकांत हरि के सन्मुख सट के अर्जी सुने सामरो सट के अर्जी सुने सामरो असल कलयुग के मार्ग मूको भाई जा पहुँचो वैकुंठ धाम कलयुग के मार्ग मूको फेर जन्म नहीं हो ये जगत में फेर जन्म नहीं हो ये जगत में अमृत सो क्यों पूको अवसर मत चूको कल युग सम युग आना नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास कल युग सम युग आना नहीं। अरे उद्धार करना चाहो तो मौको है अभी कल युग सम युग आना नहीं और जो ऐसा है नहीं सदी देता द्वापर नहीं ऐसा कर जो समझो को आना नहीं कर जो भाई अमोको है कर जो भाई दगाए राम गुण गण विमल भवतर बने प्रयास बिना पाया सरता से अरे कर जो रे मखास करे दोष दे राज नासी को महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से भगवान के नाम का कीर्तन इसकी महिमा कर दू में बहुत है। अब थोड़ा समय रह गया है सब भाई बहन उठना नहीं कोई जाना नहीं निकलना नहीं कीर्तन करो थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करो फिर बात सुनाएंगे और भी कीर्तन करो सब भाई बहन बाद जाना अब और जाना नहीं है थोड़ी सी टेम है थोड़ा समय अधिक हो जाए कोई हज नहीं है कोई हानि नहीं होगी ब्याह का मैं ब्याह में संभालने के तरह रोज ना वो ही निकल जाता है सब निकल जाता है कोई घाटा नहीं पड़ता तो सत्संग में घाटा नहीं पड़ेगा प्रेम से। हाँ बोलो भाई।